سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وما هذه الصورة ديال السماري مفصولة عن الذي قبلها من يعني الذي قبلها في المصحف. وما عندنا سماري كاير سماري معنا اجني يو بنون لي كوكو جوكلي يكون جاس مودم كامل يا امام كتبوا بينهما سطرا من دي حق كل مؤمن اكل تي موجي دي بيندي بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كانت متعلقة بما قبلها أي سنة أيوة تجربة كما سرها بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما عبثنا عن مكة الفيل min dumbi do makka do maana yahjeni yo eyo hono nyibi wa ahlakna ahlahu min talki maana jom nyibi ende non li ila fi quraish ay i'tilafuhum wa ijtima'uhum fi baladihim aminin kurindude be kambe quraish en ender wuro mabbe he makka امنون ده هولار قيل بيا مع المراد بذلك ما كانوا يعرفون كوكب غاونو من الرحلة ادل في الشتاء الى اليمن اي ستويكو شيء يو ستويكو دبوني بفاي يمن وفي الصيف ستويكو شيء بفاي سام اي تجارتي انجلاب وغير ذلك كوانا دومدون اجيكوز يلو يرجيكوز ثم يرجعون بدكتو الى بلد فاد لدمد امنين بكولي في اسفارهم اذن لمد لازمتهم تبي مونين دبس ايو مونين دبس بمونو ما بي ايهم ايكو بهدي بمعنى يهجون سودو الله نوغنو هرم الملكي سودو نو ان هكي بهرمو ene hokkibe teddungal hay goto e leydele arabe be memataabe kala to be birti wiyaabe ko makkanaabe be jey gor memataabe dan ngal mabbe so be jahay so be ngarta taw heddiibe so ene danno wana goto yahara wana dido yahara wana tata ala ko dental yahara so wana dum ta ruggi en ko be nyanata men ketto wiyudum kambe non Allah ne hokkibe holare jahol mabbe e gartol mabbe fof Allah no ki ben holaade on do ne'ama mo Allah wadani be on wadi ne'ama mo Allah haltan tabe do eni wi'e be o do ne'ama mo wadani be e ko fodi woto binde Allah subhanahu wa ta'ala ndew dum kadum tan so nele mabbe kadi annabi gaddu do defter be gondina annabi o e nyaawira defter de e kono mana salade annabi o e salade defter de yeddu defalne yamran subhanahu wa ta'ala en haltna be e ay goddu yeb awalam yaraw be te biyani annanu min ja'alna min baji haraman hurum aminan qolad e be kodiyel wa yataqaffu an-nas min hawlihi yimbe ne liftetan e saraji maɓɓe. ɓennanno tan wuro kaari yanaama walla wuro kaari yanaama walla wuro kaari yanaama, kamɓe Allah no suuri ɓe. Hay gooto memataaɓe sabi hormo suudu ndu, sabi hormo suudu ndu. Ɗum noon jallo noon alaa wuyi li iilaafi woowi quraychi en, quraychi en iilaafihim ngoowka maɓɓe noon ko rihlata chitaa i ko ɗannaade maanaa ndunngu walla dabbunde wa sayfi e ceeri, eɓe njaha eɓe njuloyoo walla eɓe njiggoyoo, eɓe ndokkaa hoolaare hay gooto memataaɓe. ɗum noon falyabudu yo ɓe ndew rabba haha l bayti, jom nduuɗoo suudu, nduuɗoo suudu no ngannduɗaa hokkunduɓe hormo, hokkunduɓe hoolaare, mo ngannduɗaa ko joomum hokki ɓe, hurum hokki ɓe hoolaare. ɓe ndewa maanaa jeyɗo suudu ndu mo ngannduɗaa oon ɗoon jeyɗo suudu ndu ata'amahum, oon ñammini ɓe min juuyinɗo ɓe pourno heewnude. sababude neɗɗo so tawii yimɓe so wuro so woni e nokku mo ngannduɗaa hay huunde alaa ko ɓenndata ɗoon, kala ko koyngal maa feri ɗoon tan ko haayre. hay huunde alaa ko woni e makka e saraaji muɗum, hay huunde alaa ɗoon woni kone ñaamee. ko leydi njoorndi kos kos kos, yimɓe ɓe ndemataani foti heydude, kono kamɓe ɓe keydaani. ata'amahum, ñammini ɓe min juuyino ɗo ɓe fotnoo heydude, wa aamanahum, hokki ɓe hoolaare min hawfino ɗo ɓe fotnoo hulde. hokkuɓe hoolaare, hokkuɓe hoolaare, hokkuɓe hoolaare. ilaa fi quraychi ni ilaa fihim eeyi badlan min al awwal. ولهذا قال تعالى لله في قريش إلا في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف. قال ابن جرير الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول مبيبه أعجبوا كاوي دي أنه كاويس كو قريش إن غوبي كو إدن لي إيو تشيدو نمو إشيدو. قال وذلك الإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان كيموي ديدي وني دو ألم ترى كيف كسيموري أو دو هنا ني كانو ني كسيموري بنغا دا سيموري مو تري هونو نو واجي بي ميري ني وندي كو كيموي ديدي جوكندير. ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعم أو تنديني بي فاده يتودو أو دو نعم مو غاندودا ماور. فقال وي فليعبدوا رب هذا البيت، اي فهو اي فهو ودوده بالعباده فليوحدوه يبنغوف بن مو ادوال كما جعل لهم حرما امنا. هنا نودن نبي هم يوم غندودا هولار يبن ديو جوم نودو هن سودو نو غندودا ko on ɗon ñammini ɓe ɗo ɓe fotnoo heydude, ko on ɗon woni mo ngannduɗaa e yo dokkuɗo ɓe hoolaare ɗo ɓe fotnoo hulde. yimɓe heɓgon ɓe sara maɓɓe ɓe ɓetinataanaa ɓe nana wuro kaari yanaama, wuro kaari ne kay yanaama, wuro kaari ne kay yanaama, kono kamɓe hay gooto memataaɓe. ɗum haawnaki ndee ɗoo moƴƴere ɓe potaa yettude heen Allah, ɓe mbaasa yoɓde Allah yettude e yo maana ɓe mbaasa yo yoɓde Allah yettude nelaaɗo muɗum e deftere muɗum. mawdu alladi at'amahu min juu'in, eyi woho rabbul bayti, on woni jom suudu o, wo walladi on woni mo ngannduɗaa at'amahum, ñamminɗoɓe min juu'in heege, wo aamanahum min hawfin, eyi tafaddala alayhim bil amne, o rokki ɓe ɓural hoolaare, eyi wo rose e newaare. eyi kala ko ɓe njehi aarabe ɓe fof ɓe ɓe tawi ɓen ɗon teddinatɓe kala ko ɓe ndaarti o men tottat e haqqe teddungal maana yajjine yunngal ɓe jogi. ata'amahum min juu'in wa aamanahum min hawf, kala maana yaha jooni resib, kala ko wornaa mbaga garɗo, ko ɓuri wonde maana ko ɓuri sohleede mum tigiri giri giriji ko yo ñammin heydube be hokka hoolaare hulɓe ɓe. Gooto fof waawa finde subaka nde yiɗi fof tawa ɗo yiɗi fof rewa, nde yiɗi fof tawa ɗo yiɗi fof rewa. So wonii toon haa midi walla haa nde ƴeengoye golle kala so tawii arti tawa ko ñaami ñaama haa reedu muɗum heɓa fofto. Kala maana yaajene yo kala resi mbaɗanɗo ɗum ɗo yimɓe. So wonaa noon hannde yimɓe ɓe yo Allah faabo en faabo juuɗo kala hokka en aafiya. Hannde yimɓe ɓe neɗɗo waawa waɗde feere haa nanndira e makko, alaa fof mbaawɗa waɗde laamdu wona ɗo hannde a nanndira e makko yeendaw ko seɗɗi, yeendaw ko seɗɗi. Won noon woni heen ko haasidaagal woyi saayo o ko président de la république, omo woppi denndaangal haajuuji, denndaangal haajuuji makko fof omo woppi, omo rewe haaju mon. Onoon ne kadi mi kumtantuma haaju makko, onoon ne kumtantuma haaju makko. Ɓe nganndaa ko Maaro Diarata, ɓe nganndaa ko Diwlin Diarata, ɓe nganndaa ko Suudu Louwete, ɓe nganndaa ko ordinance Diarata, ɓe nganndaa paas hakkunde nokku e nokku. Ɗum ɗo fof haydara en alaa ko ɓe nganndi ko leydi ndi waɗanta ɓe ɗum. Kamɓe ne kay won ko poti waɗande leydi ndi, kamɓe ne yoɓe ƴew ko poti waɗande leydi ndi kamɓene, kamɓe ne yoɓe ngone haaju leydi ndi. Ɓayde leydi ndi jogani maa maɓɓe kala kala sohlaaji maɓɓe jogani maa ɓe, kamɓe ne yoɓe ngone sohla leydi ndi. Eɓe tiino ngone sohla leydi ndi wona ɗum noon. Eɓe sohla leydi ndi, leydi ndi ne waɗana ɓe sohla maɓɓe. Jooni noon aan mo wonaani e sohla leydi, a waɗanaani eyo a wonaani sohli koye sohla maa ngonɗaa. Kamɓe wonɓe sohla leydi ɓe kala ko ɓe dañi tan mbiyaa ɓe kaaldaani heen woy saayo, ko ɓe dañi fof mbiya woy saayo. So ɓe mbirtimaama e jolle o to mbiya daari so tawii maano yaa jooni yiwi oto maɓɓe walla mbinndaan maɓɓe wirtimaama maano yaa jooni ne waɗi gertooɗe e ɗum ɗo mum mbiyaa wonde daari ne waɗe gertoɗe ɓe fañi mum mbiya daari inchallah. Ngal haasidaagal noon heɓanmaa haa ɓe mbaawa haalde ko welma, ɓe mbaawa gollude ko yooɗi am e yeeso ma. An noon jooni fof ɓe mbiimaa wonde kula yeene de loo okku mo xeɓ ganni yonɗo nama maayde ko ñawɗaa fof yawa, kala ko ñawɗaa yawa. Miskin ɓe Allah melaani laamaade laamiiɗo fof mbiya Allah ittoo. Yo Allah ittoo aan kam, yo Allah ittoo wanmaani alaa, yo Allah ittumo tan. Ni ɗum woni haasidaagal noon, andi haasidaagal e yeeɓde jiidaa. Njeeɓaa neɗɗo wonko Allah rokki ɗum, aɗa yeeɓi ɗum ɗum ne yoon maa, aɗa ñaagoo Allah allene yo Allah rokki hono ɗum mbele aɗa waɗa koo waɗata e moƴƴere ko mbele Allah ene wallumaa anndene ngonaa ɗum woni. Eeyi, kono wonaa yo waasa koo jogii koo keɓa. Hannde noon ko ummami jooɗoo, ko ɗum renndine noon. Biyoowo mo ummami jooɗoo noon on ɗo yiyataa moƴƴere ma. Won noon mi mbiimaa kala ko sakke haali e maayde mbeewa o wiyetee ko cawgu ngoo suudu, wiyetee ko mburu ngoo yiɗi. Mo ngannduɗaa nene maana yo njiɗɗaa ko yo ummo jooɗɗaa walla ummin maa jooɗi, aan jooɗiiɗo jooɗiiɗo mo suwaa yone oo e jooɗinooɗo umminaa yonaaka e jiɗɗo jooɗaade, ɓeeɗoo tato en ene nanndir te ko ɓee tattan ngonɗo, ɓee tattan ngonɗo nay waala. Woni ɗoo tan ko jooɗinooɗo umminaa haaraani. Eeyi, nokki nokkite nokki nokkite wiya e yonii noon hakkati ni o wiya alaa mi haarani, ɓe mbima hay so haarani na umoto. Eeyi, jooni noon jooɗiiɗo non longi mum pamdir gal wooru booru gal longal booru Allah bonni de hede longi maw on wawa nokkute ko yonim on ni wi'a mum mi jodo o mum wi'a hami haara on wi'a ala haara sa don den don hari wi'a sirni den don hari welani sirni ki ko den hari tan woni don den hari tan woni ثم نون أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كنتم شو نجيلون؟ هذا عندي دم ده هنا نجيا. كنتم عندو ده؟ ستبي نتون دانو والله هذا فكنتم دوا وما أنا يهجوني يا قط من يجيلو يا كتاج. أيوة كنتم ده هنا أيوة ليه دوسي موري ما أنا يعني نجيا سيموج بين نكتاد. يا سيموج بين نكتاد. لله في قريش لله في ملكة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من هجر دواهن هذا أرفيل فيل يود العجل أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فهل جثنهم بها إن الذي فرض عليك القرآن لرادوك إلى معاد دونا نادم هين فهل جثن دونا هين دعا من الله صلى الله عليه وسلم أستودع الله بدينك وأمانتك وخواتم أعمالك هل فيني الله دينما holarema e timmorde gollema timmorde gollema e jangana mo fasiya tous na mo jurma yam yo fukede nyaago dan yo Allah wadjaaji yo ke gisi njitu kunu de kalbi Allah humtu haaji wada jaaji nun ne daare ma den wayno ma ene dal ko dum janganta nun e goddum goddum goddum goddum ni rebel bu jutte ne gassay maay limbu wel bu jutte meten gassay maay gassata ngul ni singu fa ni ki ara dandi cangadu men nanu ma fiire re sen woni metal jungu gono wiatu dum woni be bi do ko do awe he do wara nonu jime cangol le ngul ni singu fu weli won ko ngul weli sa ko ko ko ngul weli sa di ngul sa ko dar jegge jungu ma koy mar wel bu sa de gassata do من نطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا الله يمن ان هاج يا الله هو كان هولار يكلون هو كان هولار يكلون بسم الله الرحمن الرحيم جل من الا ارايت الذي بتاياني اون يكذب بالدين ما انا فن نالغو دارغا moy ene fel na njobdi Allah e nyalngu tarnga ayani on bi dahul yon honno we wen jaa jikkuuji mako fa zalikal ladhi on woni mo ganduda yaddu kul yatim o mo yar ya ciuko lelngel bamum may woni o mo yoray mum bernde ciuko lelngel bamum may al yatim o mo yoray mum bernde mo yoray bernde al yatim mo yoray hen bernde wiur mo tagu do hol yatim andu jeerjul yatim gam adandi man ya yo sakuragu dum ne wala yahudu hirjinta ala ta'amil miskin e yo miskinu nyammine o nyamminta o yamita goddo yo wada sa wada yamita goddo ba bayu setu lefte wadani lil musallina e juulobe sa ari do no wata daro sa wi waylun lil musallin yata ko alladhina hum an salatihim sahun ko ton daro kono way nil musallina ndaru da ala qadar hay nil musallina alladhina hum an salatihim sahum way li wadani juulobe be ganduda saggini be juuldeede mumen wana yejjitobe ala ko jejjit gol addu sujudu qabla ibada wana yejjitobe ala ko saggini be la sallallahu alaihi wasallam wi wonde tato nani jomiraadu subhanahu wa ta'ala jabanta dum en mojjere nde mbadi farilla e nafila Allah jabantabe be kebata Allah jabantabe waliyo alladhi yati salatu dubaja choytowo julde woni choytowo waktu o daccar ha waktu ben ni fuddo julde jomla ha waktu ben ni fuddo julde taw ko dum woni adama ko o mo jogi Allah o mo jogi yallo ala yallo fu ala hudum tan woni manay ha jin adama ko dacca tan ha tumi no jeyi o alla ala haaju e golle mum farila e nafi goddo ko jeydo dimo ñaami o yeeyi dimo o ñaami jeydo dimo ñaami hande noon maccuɓe en hande en ngala maccuɓe ɓen yeeyede en ngala wana ngala hande maccuɓe ɓen jeeye kono hande oɗon ngandi no jeyreteɗen jeyreteɗen ko goto yaha yaha to politicien rokka ɗum million ŋaji ara iten ujunnaje sappo feccani a taweten ujunnaje sappo feccani eɗen ngandi ko rokka ganda ko rokka ngandi naggu ko rokki wona o wiya en noon gotane kaari gotane kaari taw ko kanko reedu muɗum heewi te koyenen gota nani ɗum woni yeyde yimɓe ñaama prix ma ñaama haaliss ma o yeeyi en o ñaami haaliss o yeyde dimo ñaama haaliss ma onne kadi kala ko golle e moƴƴere allah ala hen haaji goɗɗo woni mo ngannduɗa kaalduɗo e liggotoɗo no yoɓe kaalduɗon omo liggonoma aɗa yoɓamo o ligganima ko kaaldu o mbinoɗa yo liggane ko ha gasi calloɗa yoɓde mo mbaɗamo mana ya garta on caaliɗo yoɓde liggotoɗo no yoɓe jobdi mum onene kala ko golle aduna e moƴƴere allah yiɗa tawi noon ƴeewa joom usine aji en ɓe joom usine aji en ɓe liggotoɓe hen ɓe joɓetaki eɓe jaaha noon eɓe moƴƴa e wodɓe ƴeewa so naaten eyi lo naaten société ji mawɗi gonɗi ɗo hen ɗi ƴeewa koɓe yo koɓe dokkirta ko e koɓe mbaɗata ko e ko ɗumen eyo ƴeewa liggotoɓe toon ɓeydar ngala ɓuuri waata aduna allah ɓuuri waata ɓe ƴettata embosement kala ƴettaɗo mana yajani yo yo kala ƴettaɗo surnaɗo so woni hen balɗe ɗiɗi tati kadi ɓe ɗacca ɗum kadi ɓe ganda wonɓe hol ɗum pour wotoɓe jobde droitji te laamu ne hucciti hen tan futtini guite no wayno ñangaɓe ni nam woɗɓe mana ɓe ganduɗa jogiiɓe embosement ɓeene kañumenne mbaɗa keri e fedde mumen mbiya ko sandigaji kañumen holko mbiyata mbiya kañumen ene joltana liggotoɓe hujjaji mumen eyyi patro o waɗa feere mana yaha joni wiya yidaye mabɓe eyyi goto mabɓe fof sone yaha hokke pas so tawi mana julde ari hokke mana eyo layya so tawi ko taske hokke sukara so tawi ko korka hokke kadi yo rokku ɓadiɓe ɗum ɓe hen hunde tawa ma eyo ahan deƴƴanoo so are mana ha joni yo liggotoɓe ɓe wonay ɗumen haalande ko welani ɗumen so wadi patron haala ɗum welani ɗum kanko nino waɗi o yeeyirimɓe kankone o ñaami kaali mum onno yeeyirimɓe sandiga sandigaliste wan noon ɓe mbima so mawɗo towama yo aynoy so aynoyi jaƴata mawɗo towama yo aynoy so aynoyi jaƴata mo ganduɗa jeeyɗo dimo ñaami e ligginɗo liggotoɗo ha gasni o yoɓani ɗum ala sallah sallam wi ko atul ajira ajrahu qabla an yo jiffa arko totte liggotoɗo ne yoɓe jobdi muɗum ko adiɓe barneni wa allimuhu ujratahu wa fil amal yo andu ko yoɓete taw omoye ligguey he o gasnaji oɗo probléme noon ɓuuri fof mawdude koye amen minen eyo joom autoji en hakkude joom autoji en e mécanisé ɓe eyi e liggotoɓe e autoji fof arat tan otomani ɓoɓɓi kolla mana yadin tolie tan wima fokuma 16 wima jot addu yaa ɗumon toj fewna ha gasa ha ɗumen ha hajji nanna jungo e force ene hen tottamo ko ɓuri ko yakorino ene hen tottamo ko manki ko yakorino o wima a patron dollel tuuti liggey bi mettina patron dollel tuuti liggey bi mettina ikono hen kalda noon ne germe nde hade ma memde nde ponnoɗa wiide mi tottan naggam jiɗo jogii ɗum mi wima liggo ala ɗum mbiya memde ɗum tagi mi mettude eyo min komi mettude ƴiƴa mi gara suuji hen somi ari tan sawi komi naggam paɗa mi wima holko pelmita ala dedede xar man pari xar ɗum dedel gullal sama gullal sama somi haalanma agas faabi num naqre nder min tey paamo tey paamo tey subhanahu wa taala wi waylun lil musallina alladina hum an salatihim sahun eyo sahuna o ene hen jeeya o anda sunna o anda farilla e julde hen se so omo juula omo juula omo gaaño omo juula omo ƴeewa montor makko omo juula omo jangga bindi gondi yeeso makko andu ne heewi mana ye hajunde service aji ɗi comci service ɗi service on winde hen so tawi yo jomum heedi yeeso ma tan gonata koye jangude ko woni e e keesi muɗum hen so arab aɗa wawi aram gona e jangude walla fara sa wawi jangude a yalti julde ko ɓoyi a yalti julde yawani ala sala sallam nde aicha mana ya joni yo addana kadu ridoji jooɗɗi ridoji ɗi ne mbaɗi pucci ridoji ɗi mbaɗi pucci aicha haɓɓi ridoji ɗi tan nala sah sallam ari juuri halji sabi wiya mo ndi ittu ridoji maɗa ɗi mbaɗaɗi jagana wuji sabi photoji gonɗe hen ɗe ene cohlinam so mboɗi juula ne cohlinam so mboɗi juula ɗum tawi suudu wandu photoji suudu wandu photoji sa juuli hen jaɓeta jaɓata sabi malika jurumen natta ɗo i ala mataw ko photoji teyɗe ganduɗa e yo cehaale e yo walla mbaɗaɗe ni walla ala ala mbiyaɗa ko photoji photo ko photo koko addi mbaji bani adama walla ko waɗi fittan ko ɗum mbiyaɗa ko addi mbadi ko waɗi bani eyo kala ko waɗi fittan sa foti ɗum yawma alqiyamati mbiyataɗa ko ya wuttu en fittan allah wima wona min ñimti nannuɗa a waɗi ko mbannomi ha gasi ɗum o waɗi hen fittan ke diwat hen ma andu ka kartallo sabi ɗum jofata nden ma andu ka kartallo sabi ɗum jofata nam sawani sabu alladina hum no ɓen ɓe ganduɗa yura'una ɓene kollira julɗel ɓe juula tan ko tawi yimɓe ne jiiya so yimɓe jiiyani ɓe juulata e julda tan yimɓe jiiya sa ɗum tagi sa are jama mbiyaɗa darɗe ma yo kakin sa waɗat nafila an de waɗat nafila aɗa wawi ni wonde ɗon guila subaka hiira aɗa dari e darde wootere kono noon woto wannoon sa waɗi noon ma yeengo naati hen nani mari no hattabo yino waji goto hen dari tan ene juula ene ñeña julde nde ene ñeña julde nde ndaw ko yooɗi sinno ko galle ma eɗo ko yonno sunna ko nder suudu ma eɗo ko yooɗi sinno ko nder suudu ma eyi kono ɗo gonɗa ko hollirde ayi yimɓe ɓe ganduɗa so joñima ne juula ma nde ha joni tukoru mu horu harmi jeɗɗi kono so darima yiya so yimɓe ne juula tan nan kadi gona koye joni eyo heddiɓe ɓe naggat mana ha joni gonata koye signi eyo signikinade ne goyikino kenn Bakar kul da Allah ya ngey suuf hmm bani adam hay fej sahabaabe ne so tawi ne juulanno juulde waande noon joñotono so woodi bettudo ɗumin yii yeenat ɗumen woto haaltu yeenat ɗum woto haaltu haaltu humno kanumin yura'una ene kullira juulɗele ma ene jeeya kadi noon e golle maɓɓe bonɗi e jikkuji maɓɓe bonɗi wo yamnauna almaun eɓe kaɗa gollorɓe ko aadora luɓa eyo luɓeede neɗɗo humtira haaju muɗum haljita artira danndi ne woodi tan ko ngannduɗa ɗum ɗo ne aadora tan ko yimɓe ndenndi ɗum jokkunoɗen haaju fof sone jogii huutoro so tawi alaa yahata jogiiɗo luɓo adda huutoro haljita nawti wona alladina hum e ngannduɗaa noon wo yamnauna almauna ene kaɗa kadi gollorɗe ene kaɗa gollorɗe ndeysan wuro amen min ngonndi ɗoo ne ceerno mo ngannduɗaa kanum ko jannginoowo keewɗo almudu e ceerno goɗɗo mo ngannduɗaa jannginaani kanum liggonto ko woori mum anndu wonata ko mettuɗo ƴiijom te ko coodoowo kaɓiɗɗe fof luɓotaako aɗa anndi ceerno noon ko luɓoto te almuɓe kadi ko bonnooɓe jooni noon ñannde fof ɓe njaha ɓe luɓoyow so ɓe luɓoyiima ɗum ɗo ɓe bonna ɗum ɗo ɓe mbaasa artirde haa majja jooni noon yo mato yo ceerno ne waɗa tafsir ari haa ɗo noon wo yamna unal ma una eɓe kaɗa gollorde ko wayno rato en ko wayno jambere en nani ko wayno wafdu en nani mbiya jamberam koko fusi en eyi mi ala wafdu en wafdam koko majji en mi ronki yiitude en eyi mi ala jalo mi ala ɗum ɗo mi ala goppu mi ala ɗum ɗo hankadi o haali ko luɓoto ko fof haali ɗum hoko hajjit ndeno hajjiti tan ceernaji mo ngannduɗa mana ya joni kanum nene ko koddiɗo makko ne anndi kanum o mallat o wiimo tafsir mina o wii ƴeewto sarhuto nawooɓe ngartirtaaɓe o wii yurnugo sarhuga bonna ɓaara en bonna ɓaara en sarhudo ƴeewa bonna ɓaara en ne kadi goodi de yo ɓeeno ƴeewɗum bonna ɓaara en eyi kam mi mbaawi haaldu ndesan mi salinaaɓe ara'ayta ya muhammad ayyani ya muhammad alladi yukadibu biddin wa huwa almi'ad ɗum woni mana eyo ruttorde waljazaa'i jubdi wasawab e baraji fa dhalika alladi yad'u alyatim ay huwa alladi yaqharu alyatim woni yarja alyatim wa yadlimuhu tooña ɗum tooña ɗum e haqqe muɗum wala yuqimuhu ñamminta ɗum wala yuhsinu ileyhi moƴƴata sadim wala yahuddu ala ta'ami almiskin kama qala ta'ala kalla eyi kalla bal eyi la tukrimuna alyatim e teddinta alyatim eyi wala tahaduna ala ta'ami almiskin to surat alfajir yani alfaqir alladi la shey allahuma ala haybat yaqumu biha iyo bi awdihi wo kifayati mo ngannduɗa yo mo ala ko ene yona ɗum summa qala ta'ala wa waylun lilmusallina alladina hum an salatihim sahun qala ibnu abbas wa gayruhu yani almunafiquna nafiqeɓe alladina ɓe ngannduɗa yusalluna ɓene njuula fil alaniyati e feeñe wala yusalluna fi sirri ɓe njuulata noon e sunde ɓe njuulata woli haɗa ko ɗum tawi allah wi eyi lilmusallin ey alladina hum min ahli salati koye yimɓe juulde ɓe jeeya wa qad iltazamu biha aha kay ɓe ñiiɓe julde summa hum anha sahuna koɓe sagginiɓe imma an fi'liha bil kulliyat ba gulde ma gullirri julde kanum fof wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddar wala ma ila laha wala julde dum e waqtu mo ganduda mo mo jomu wiya yo julde mo fa yukhrijuha an waqtiha wa yaltin waqtu mudu bil kulliyat hada ja waqtu yalta ha laba wa qala ata ibn dinar alhamdulillahi alladhi qala an salatihim sahum ولم يقل في صلاتهم ساهم وفي الحمد لله يتوري ورني الله بيض عن صلاتهم قا جولد مبي وفي يعني في صلاتهم إدير جولد مبي وفي يعني في صلاتهم وفي عن صلاتهم قا جولد مبي كبه ملزني شبار ما يعلم وإما أن وقتها الأول ما وني وقت مقدر فيؤخرها وتنرم إلى آخرها وتنرم دائما كنت نوري أو غالبا والله جاني وإما أن أدائها بأركانها وشروطها والله تتل جولد أي ركن جمودم أسرقية جمودم على الوجه المعمور به أي سنغن لكم قولوا جميلا وإما أن الخشوع فيها والله كل الله إندر جولده وتدبري e miijade bi maaniha e maana ko ayo ko jangata o yi wallafu kongul gon non yasmul hada kulli en mufti dum do fof de kulli man ittasafa e yobi shay'in min zalika istun min hadhihi alaya kala mo ganduda cifuri do e de do gede de kalden hen gotel o mo jogi gelal aya wa man ittasafa bi jami'i kala non mo ganduda cifuri do fof dum non yo andu ko kanko woni fiiro kanko woni fiiro salatul munafiqin julde nafiqebe yomiraadu illa yadhkuruna allaha illa qalil de ciftorta hen allah subhanahu wa ta'ala seeda seeda so ciftorna allah nesan daraade ni juula tan ciftora ko yejjinno fu mi wonde maana nande ko iblisa ni jogi biim biete do khunnus iblisa ni jogi bi ko biete on wiete ko khunnus on sorata koye hakkunde sappeji omo baajma siftorko naani siftorko kaari winoma naani siftorko mbinoɗa kaari naani omo siftinma ko jejjinnoɗa eyyi ko ɓuuri hewde commerce aji jaako ɗon ɓe ciftorta mana ya joni ɓeɓe tottuno marché ni ɓe mbinnani so wona soɓe tawdar yimɓe ɓe juura min ɗum tottino kaari mbinnani tin kari windan e kari o ban kari wino halur ma lur ma yarani hajju hanke di hajjuji fu ngara badda hen kurtu hajju mum anda ko jul ar be jid anda be darbi anda darbi anda nani dum non joomum ene kadi jikko kadi ɗiɗo jikkuji eyyi an salatim sahun alladina hum yura'una wa yamna'una alma'un ene kaɗa gollorde ko mbi wonde ɓe mbi luɓal ko wuro wonno fusi wuro ngo ko luɓotoɓe gartirta luɓal luɓam ko wuro wonno fusi wuro ngo ko luɓotoɓe gartirta en fusi wuro ngo e gonde nde ko suratul kawthar bismillahir rahmanir rahim inna minan a'tainaka min dukkima al kawthar wendu kawthar chamgol kawthar ya kawthar ko moƴƴere heewnde al khairul kathir moƴƴere heewnde yilay annabagal ha e nelal ha e wallede ha e folde ha e fof ɗum ɗo henne nde ɗo moƴƴere nde allah rokkuma e goto ha ɗum limde fa salli li rabbika juulan joome wan har ƴetta junngo ma ñaamu ngo pawa e dow junngo ma noon pawa e becce ma salli li rabbika juulan joome wan har ƴetta junngo ma ñaamu pawa e junngo ma noon pawa e becce ma mo wima noon yaato tafsir ibnu abbas ياتي تفسير ابن عباس تواف سيدنا علي بن ابي طالب في الجمنون وانا ان بي حال دي الاسلام كوكو بني على هدي كو حالتو كو حالتو دي هدي دوم نون سدا يد وتا يد كالدو على ايو يد موم ايو مو حالتي حال مودو كو عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم فصلي لربك جولا جومي وني مثلا جول تاسك جول جول ده تاسك وان هر لا يودا نن اني في لك لايا مو في رقب ومو في لايا يدي فهم في نن ومو في رقب ومو في رقب ومو في inna sha'ani akay ganyo ma wonon wala abtur hon woni tajilu yurmede allah on non tajilu majjal allah ne ibrahim maana yajini may nafike bebi eh muhammad kam hankadini janto wol mum taji hankadini kangu inde mako mayi inde mako mayi bayu ala bibbe gor so mayi tan kadini kanko affaire mako gasi khalas jibindu bidde dem so bibbe rew bibbe ndesam tanirabe be rafitinte koy bamume kanko ngene go askiti tagem ko gesi kanko ngene affaire mo fotaji ngalin jangtumum mako taji do Allah wi ala ganyuma o ko on jangtumum taji do ganyuma o ko on woni kisa do kisa nyuni ngul ganyuma o ko woni kisa do na ma sha'an ya ko wala ganyuma o ko on woni taji do monjere Allah e paade no suratul kafirin simware hefere won jano do mana ya joni mato arabi saudi o wadi son damandi jama goto kafirin len non joni o wadi son damandi jama goto mahisedo to e yo mato e yo bayoden be jom projet be bindi ko alqaryatu kafirin benel jimin do en non kay ta mi yo min jamin di wonay be ton mana projet on way nela no do non ari wende antum tabna'una al masajida fa fi qura al kafirin la la la la bil mad la bil alif itu alif ko fortude mana ya jeni kafo e wadde sukun faao e kasr rao kaf rin mana kafini ni do de hanke da hakillaaji ma fuddi arfi min fokir non min jehi ko mawdum non bino don e maha o tay ko baba min ngari o holli min jama janan o holli min jama janan min gatta mi calani mo gonga min mbimo timmu yo ƴeef mbaɗɗa jama ka kaɗa jama wi cuura kam min mbimo yalla suuri e nde ɗo simore ko simore nde ganduɗa tanje hakkunde julɓe e heefere wiyete suratul baraa ko simore julɗo taƴodirde e keefeeru e to banggue ko ene nodde diine hay hunde ɓe jotodirani eɓe mbawi jotodirde gurdamde kono diine kam ala hen ɗo wonɗo simore nde gasa walla ɗum diine ko ndiyeti nde wanno heefere ɓe garnoɓe sallah sallam ɓe mbi ar mbadden naddande ar mbadden naddande mbadden gorle mbadden yo jontande nde ɗo hitande enen fo ndewen Allah ma gooto hitande wonde nden enen fo ndenden ndewen Allahji amen kewɗi ɗi an ko goto jogiɗa minenemi jogui hew an ko goto jogiɗa mbiɗa minenemi jogui temedde jeegom Allah hitaande wootere minen fof min goppa temedde jeegom o fof min ndewaye gooto ma o an nani hitaande wonde goppa gooto ma o ngara ndewene temedde jeegom amen ni Allah wi ɗaccumi jaabol Allah wi qul wi ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhal kafiruna ehe mon heefereɓe nde udditiri ɗo ɗo tan koɓe nanɓe arab ɓe gandi o jaɓani nde o noddiriɓe tan ayyuhal kafiruna o wiyaniɓe ya quraish o wiyaniɓe ya qawm ala o wigi ehe moɗon heefereɓe ɓe gandi kam o jaɓani sew jogorani jabden nani min la abudu mi rewata ma ta'buduna ko ndewatan ko wala antum onon ne on gonani abiduna oɗon ndewa ma abudu ko ndewanmi ko Allah goto mo ndewanmi o wala ana min mi wonani abidum komi jogorɗo rewoyde ma abattum ko ndewaton ko wala antum wona onon nene kadi abiduna ɗo jogi rewoyde ko fayi ma abudu ko ndewanmi ko ɗum noon gaare mbaɗen ni lakum dinukum ene woodani on diine mon woni e diine min ni woodanimi diina ƴette diineji moɗon yo Allah mo limlim ten ɓee min mi ƴetta Allahm gooto o yo Allah moƴƴin boruma ala sikkiri hawra cuwo o ngana ko mbiɗon yo Allah moƴƴin boruma ala sikkiri hawra cuwo o ngana ko mbiɗon ene moƴƴa moƴƴata moƴƴata ɓay kono ƴettude jeygol waɗa juɓoto sodu wiya lawon gaynako hendun dey ala kefero kay wannon diine to Allah ko gooto woni islam ko heddi ko noon fof ko diineji fof ko diineji te kanji fof noon noɗi potiri goto ɗi mbaɗaka barka ko gooto tan woni diine Allah woni islam mo suɓani hoore makko wo radita lakum lislam diina wala wo man yettan heyre l'islam diina fala yuqbala min kala mo ƴetti diine goɗo ko wona l'islam o jaɓantaake o jogorani jaɓaneede ɗum noon kala mbiɗo man jogii diine goɗɗo walla jaɓanɗa goɗɗo diine muɗum mo jogii o anndu aan a yeddudiri Allah Allah ko diine gooto jogii de wona diineji jogii diine gooto lakum diinakum ne waɗan diineji moon wale diine waɗan diine wi hadihi sura suratu lbaraati min al amali alladi yamaluhu lmushrikuna ko simore nde ngannduɗa yaltoore e laaɓoore haa wiya cer e golle ɗe haferɓe ɓe gollata ɓe wa hiya amiratun bil ikhlas simore nde nde yamiri ko ikhlas ko laɓɓinande Allah dewal fa qawluhu qul ya ayuha alkafirun yashmulu kulla kafirin ala wajhi alard o wigol konngol ene mofti e kala kefeero gonɗo dow leydi he walakinna almuwajahuna bi hada alkhitab hum kuffaru quraish kono no tan huccitina yo nduɗo noddani ko kuffaru quraish o qila wiyama innahum no kamɓe min jahalihim e majjere mabɓe da'aw rasulah sa sallam ila ibadati awsanihim sanatan ɓe noddi yo nelaɗo ar rewa mana yahjude sanmuji mabɓe ɗi hitande wo yabuduna ma'budahu sanatan ɓe ndewat mana yaha joni eyo deweteɗe ɗum eyo muhammadu hitande wonde fa anzala llahu hadihi sura allah jippiti nde ɗo simore wo amara rasulah sa sallam o yamiri nelaɗo makko fiya ha hen eyi an yatabarra'a min diinihim nde yalta so e diine maɓɓe ha laaɓa laaɓa bel kulliyate ha laaɓa ha cerɗe hay sarettako fa qaala wi la abudu ma ta'buduna yani min al asnami wal andadi wala antum abiduna ma abudu ey huwa allahu wahdahu la sharika lahu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abudu ey wala abudu ibadatakum ey la aslukuha mi natta e ngol lawol wala aqtadi biha mi yimtinta ɗum wa innama a'budu Allah ndewan ko Allah ala alwajhi alladhi yuhibbuhu ndewan ko Allah yo eno yidiri wa yarda wala wa li hadha qala wala antum a'buduna ma'budu ay la taqtaduna bi awamiri Allah on yimtinta on garata o don nata jamiroje Allah e sharia mudum fi ibadatihi rewdu dum kanum tan ay bal ikhtara'tum ko on eyo mana eyo kon sefidi be shay'an hunde min tilqa yanfusku be koyma kama qala ta'ala in yattabi'una illa adh-dhanna wama tahwi al-anfus laqad ja'a min rabbihim al-huda fatabarra'a minhum fi jami'i ma hum fihi nilaabe yalte mabbe laabe mabbe ha laabe ha wi shar wadi tabarru e mabbe e dendangal ko be woni dum dum men joni non dum do henna ko rewobe sanamuji e rewobe huttu joni non hay huude ala ko noddada an so wana ya ardewa Allah goto goppa Allah e on huuji fo wana soyido wana mburu soyido wana mafe soyido wana sulu malakh ko yidi fo wana e o beda ya dacci e Allah e ya dacci tinu ar accitan Allah e dewen Allah gor wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin mbiyami e ad andi ko ni an rew dini ma ta dacca min dini min ina an hol dini mo gonda hakun mayen hol yo an hol ko calcul da min dini mo gonni hol ko calcul da mi dini mo gonni ko takku da mi dini mo gonni ha halanam hala so tay wana dini Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mo Allah nelno mo e mo janginno sahabaabe makko be e rewnoobe hen tawa bay'atu ridwan Allah wi wonde weltima e mumen wi dumen ko mu'minina en be ando dewno do don woni sabil mo ganduda on woni sabilul mu'minin on woni sabilul mu'minin dum non so tawi an won diina mo gonda ko jiida e diina be yaare o diina ma dacca me diina so tawi no ada sikki min wi do rewi diina mo dewmi o jiida e diina be ar ndutu den de teral sunna sallallahu alaihi wasallam nyaawde ya ala alkitab ta'ala ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أرغون ندير كيف يدير دفتر على جنجل مين كم بيما مغوي كم يدير أن كنغون دين جنجل أرغون ندير كون ألا مين ديو كان يبير جوجي مني كون نمحن يو مي وداك كنترلي aguna mala kan fi ñu ala iza jaa nasrullahi wal fath iza jaa satawi ari an ayo iza jaa so ari nasrullahi ballal allah wal fath udsal mak wa ra'aytu an-nas yiyo jiya yimbe be yadkhuluna bi nata fi dinillahi jina la afwajan pelle pelle fa sabbih subhan bihamdi rabbika yatudema jomi wastaghfiruhu imsinu daima inna hono kanko kano latima tawwaban ko jabo fidi fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ne nedo simori jippi ne lalu sallallahu alaihi wasallam daiman wi'd ku subhanaka subhanaka allahumma wa bihamdika wa astaghfirullah subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfirullah non la di la go bi ko non bi anan dum ni yo hew ko biata non ay soxlaani non soxlaani non yamireete soxlaani yamireete buy ala ni la di yamiri magasina la di wiyam yo wat badi yamin yo wiyam nyimtinuma wiyam yo laqad kan rakum fi rasulillahi usatun hasana dum non yimtin ko non biata faami تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا Allah halki doole Abi Lahabin hono babal liw liwndu o watabba dumni o halkim ma aghna nafata anhu gamako maluhu jawdimako wama kasaba ko faj to yasla mo jubudi juddo yede narani jingul zata lahabin jomira liw liw wamra'atuhu debbo makko onon mer botay on hammalatul hatabi ko dondo todo le fi jidi ha woné dande makko hablun ogol min masadin umorde yora bado on gandi yora bado ay odo non on gandi ko non bi dande juddu womde en be ganna yora bado yora bado yora bado woni yo woni nguru nagi do haljidi wutede do tan tawani heccidi ciela dum tan kabbira huude ko kabbirda dum go andu kabbida yo ko tawi yo tawi ne heccidi en yora tan be do jaggudi yora be do ngure kan yete dum yete yora pato dum kala do jaggida ciela en yora pato ni mawgo be pirdan no ni en no bugul yora pato anno neddo filan ni filante ko andi eh joni non dum ko baam makko jiddo e baam makko holdum baba koto yettode wotere yew dum nene ko hawni odo nyande nela sallallahu alaihi wasallam jibina kordo makko garnodo habrude mo wonde mana ya joni aminata jibini o ndar dum o wi mi anda ko jobban ma mi belto da ko ya rimdi anda ko jobban ma belto da ko ya rimdi de on nyalawma arti o wadi na laa ngentel o inna la sallallahu alaihi wasallam o wadi ndammiri ay gota ndam fi be nyaa e kono non goram ko demowo coyni do tan mana ya joni yo majjene majay bobu luugi majjene majay bobu luugi wana yedda bobu luugi majje koy majje bobu luugel ko do majannonde jangal woni majje lugge funnani majje lugge funnani den majje so majji tan buntata en heewi tobat tobat dagala jumar wima o yi wodi funnangi ne heewi funnude gawri hu kono yi wodi hirnangi ne heewi hirnude hirndobe kono heewani so fay tobbe ne heewi hirnude hirndobe non o yi yi wodi rew de heewi rewordu bur yi wodi worgo ne heewi worade rewo ni heewi rewordu bur worade wor rewo ne ngol yi wodi rewo ni heewi rewordu ngol yi wonde worgo ni heewi woraade yi wonde funna ngi ngi funna tan ko ndin funna ta gawu funna hu yi funna cyal hebbi na cyal e biim nim abu jahl mo da abu jahl wala ha ala ko abila ko abila kono non ndeysal de na laado noddi maana ya joni yimɓe wi wonde ana ya joni yo ya saba ya saba e hayre saba e yo e hayre maana ya joni yo safa yimɓe taari ɗum o jertiniɓe o wi na laaɗo yo ha joni wina abi mouhamadou sallah sallam tabban laka yo allah halki gila subaka hiira yo boni jippo e ma gila subaka hiira allah ne wi yo moni jippo e makko kam kone kay allah wimo anne kay akyo allah wimo akyo wana ngen chafa do bi wallahi ya inna lan man dagil wala ko ay wala fa rahman rek man ak yow rek naam o wi wande ma aghna anhu maluhu wa ma kasab fa la ma radda al hab wa imra'atu fa mal al hab fi jidha hablun min masad allah wi mako meda wi da hay gor baade ndo wi simare qul huwallahu ahad ndeɗo henna ko ko tasabal alqur'anul karim sa jangide la bi tati awayina cilku do deftere ni dañi baraji cilku do deftere ni nani dañi baraji cilku do deftere woni qul huwallahu ahad ledo simori hunde pop e mojjere nana may won non ko kayri sifato Allah e garne ne salsalu mi an kam Allah ma ko kanyene wala ko kalisne wala ko jamde baleejene wala ko kire wala ko bacce wala ko ledde Allah wi qul wi be ya Muhammad huwa no kanko Allah kuni wini ne makko ismu zat e sifa inna zati isifa wallah ahad sifa mako ko goto wahid ahad dija wahid kala wahid ena namdi isnay kono ahad ala isnay narra ahad allah mi woni inna mako as-samad fandit ted mo ganduda fo joge mum haaji kala ko tagi ne joge mako haaji ko yahata e ko yahata ko dillata e ko dillata fo ni joge mako haaji kanko ni fandite be haajuji humto kanko gor fandite haajuji humto kala keddiido sa fandite may mudum haaji ma wodi di humti ma wodi humtaaji kanko tan woni fandito do haajuji fop kala haaji fandita be mako humto na en jeri sifaji mako lam yalid ujibinani walam yulad ujibinan yalid walam yulad ujibinani ujibin subhanahu allahu jawmin lam yalid ujibinani kadi jibinaka fasamum wadata ujibinani kadi jibinaka fasamum wadata woy ma kala nodditi do ko lamdo hande ga dunya ga ma wa andu lamdo ko Allah nyande woli wulita ima fir'auna wi no ko Allah jewno o yolira e der mayo luggo hango yaango mo junata de ka Allah mabbe ko jaasko wawa lumbugul do yidaabi futtini faaji dikko mo humbata manama ruzabun kan ana onne ko Allah wi yow saate makko ko bongo wi no ma yata soko bongu halki Allah bongu e lore mum ndaw Allah deppudo jasko lodo mo sembata o wiyete ahad mo ganduda lam yalid wala yulad dum ne walam yakul lahu kufuwan ahad o ala faso o ala mo omo o ala mo ne fonda e makko e yo o ala mo ene fonda e makko wala mo o alamo omo ittana gedal sabi hulde so ittanani dum gedal ne hadamo gedal o alamo mo ittana gedal tawa omo huli so ittanani dum gedal ne hadamo gedal kala ko wana kanko kala ittudo gedal ene damini ittanede gedal ko wana kanko goto woni ittano wama gedal te daminaki adi ittanamo gedal so halima gedal o hulata ala hadamo gedal dum tagi gedal ngala hanna ay goto wawa rokke dum lam yakun lahu kufuwan lam yakun lahu kufuwan ahad ay na enan sharhul ha hewi ha hewi kono non o don gandi boy so heydi ha tampi so ni ma nagge wi taw tewde nani ko doole gala onni hala nani ko waxtu ala hala de nani ko waxtu ala wallahi de do ci moji didi non de paden do henna qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ko kanje mana ya joni jibril moccir non ne laddu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanjina laddu sallallahu alaihi wasallam muccirano o wi ne kadi kala moccirdo de mo moccuda o Allah dandan dum e ko moccuda dum ko Allah fa'in jam ko jihadul irsal non e jihadul istiqbal aha ko do ummi do non e to fayto ko ko jaboto kala duwa gadda ton jabe an duwi do non e sugada hande jabanede dum ko an jaboto dum ko an jaboto dum kono so tawi poddo jabanede duwi ma dum tan jaban qul a'udhu bi rabbil falaq wa a'udhu bi rabbin nas tabnu man lillahi sallallahu alaihi wasallam ligganoma ni sel bukhari muslim kadi liggey o jaggimo liggey o wadano ko sugudu hore makko ko korgel makko wala bindan makko goto jif wujjuno dum nay dewo ligga jaggimo hawotini kono jaggani haqqille o jaggani haqqille o de memani nelal ngal ala mimi ko nedda gungu memani nelal ngal de mimi ko nedda gungu alla dacci dum don hande wela nili jibril mikail ngari be tawi momo leli bi ko odo de wi'a o wi ko aha o wi ko hebi mo o kangudi ko ligga ko bilal kol mo wilim wilimo ko kaani wilimo ko kaani debbo jif debbo yahudi o won wilimo o wi jonno o wi ko nyangene mako dedo ci moje tan mo wumu je nyangene mako dedo ci moje mo wumu je e dedo ci moore hono ayeji mayri fo kula wuzu bel bel falan ayi fo ha joy ayeji joy nas dedo ayeji su jangama e mako ma liggey o bon Allah kanu wiimo yo wi findi dum ummo ummi be mbimo wi hal hala noro qul wi a'udhu bi damoli bi rabbil falaq jom ciekotudi kanko woni faliqul habba wan nawa kanko woni ciedo abbere yaltini ton pudul o feeki aladere o yaltini ton likki o feeki boccionde o yaltini ton ciofit o feeki debbo yaltini ton gorko e debbo o feeki leydi o yaltini ton pudi o feeki jamma o yaltini ton nyalaw o ciefu tudu ɗum noon ɗo hen sa yiɗi tan rabbiɗiɗe wi joom suba ɓe rabbil falaqi joom suba i rabbil falaqi joom suba min sharri e worodde ma khalaqa kala ko tagi holko heddi e worodde kala ko tagi tagore pop ɗum noon moƴƴoye bonɗo fof naati hen ko moƴƴi ko boni fof naati hen min sharri ma khalaqa imbeti ko moƴƴi koni jogui yo sharr a kay ne waɗi ko moƴƴi ko jogui sharr a rokkama jawdi ha heewi a biwi a yeddi Allah ma yananama jeyge ke o ndi ɗo jawdi ko sar kono ko khayr khayr wonande mala kono sar min sarri e worodde ma khalaq kala ko tagi worodde kala ko tagi nani wa min sarri e worodde ghasiqin jamma nippo iza waqaba so tawi niɓɓere lomtima leelawal leelawal yehi niɓɓere ari e on saha nde niɓɓere bandiji ɓornoto mana yaha joni wutti niɓɓere ɓaleeje o jaha mbaɗoya bandiyaga ومن شر غاسق يم نيب اذا وقب سوتوي نيب بنده يو هوكي كيكي ويرنيم هوكي تاج ومن شر ورد النفاثات ولاب توتوبه في العقد ايبي دوم نكو ولاب ريو ولاب ريو توتوبه في la sallallahu alaihi kala mo jangi e garul tuti fibi o wili han wa man qara wa nafasa wa aqada faqad sahara wa man sahara faqad kafara kala jangudo e garawul tuti fibi o wili o wi kala bildo hefori di on point c'est tout kala bildo hefori من شر النفاثات توتوب بلاب توتوب في العقد فبل توتوب فبل ومن شر ورد حافظ غني اجن او كو غنيو تان كون نون او مانا جولي سو ناني اما كو ميتي او ميتينا سو ناني ما دا كو بوني او ويلتو كون نون او مانا جودي تام اي باتو ودا او مانا جودي كام اي باتو ودا هاي هوندي او يوما كام بونان ديم كون يي داما كام كون نون ko gañu joodi do gam mo mas o gañu joodi do bi o gañu joodi do bi moolima e mum modo moolima kadi iza hasad so tawi ngañgu makko ngu fawima ummaade e nurnudin anen gadano o ko gañu ko no joodi immo on non ko gañu ummiido dum non kambi dido humbudo moolima na kambi dido humbudo moolima gañu joodi ene watte am hakille tan kala ko yiyam ko eyo ko weli mettina so yiyam ko boni belto on bir moli may boni bir moli ma kay mo ganduda kadi borni do fadi mudum yiye bonno lo ni on ke bir moli nan shala qul wi a'udhu bi moli bi rabbin nasi jeydo yimbe be malikin nasi lambda ñu dëd lambda yi ilahi nnas dawete yimbe bi rabbin nnas hay jeydo tigguuj jeydo tigguuj jeydo cukolon toko son tigguyon kanko jeydu men wana yummu men la ko wayu men ba mum men la ko wayu men so ene ngoya wala so ndum minina hay gor wa deji min so na yum wala allah wadira deji ala ko wala ko wala so wala don yel so do wala ko don mana ya jini sar so hay gor sala sa dum ala felo nani kan ko allah kan ko godi jeyi kan ko jeyi be ona so yidi yumma liggo o danni na dum daanu yumma ya haddi godi jeyi mun so haa non kan ko gor hon jeyi bi rabbin nas jom sukabe malikin nasi lamdo sagataabe lamdo sagataabe ndesal sagata ayet dum do tane diwana denko en wi ay goto baba dum ya toni ya ga hande tan ha jila tan ma kawra e mudum ne fali jagil mi ngundu dam mi ngundu ko jom hore ni jom hore ni soare hore musa jom hore kam soare hore musa mi rewana ji hore ni ci hore ni an ji hore ma te jom hore are ma jaan dia jeyar woni jeydo sagataabe sagata Allah san Allah san onji université wala tugude lycée ji collège ha fay université fo be kewi wadede ko ladde be kewi wadede ko ladde be madane mur be madane gardien won noné be ngandi ko mofta ton ko wana yim ala bonande ne dum ci wat ya yudi kulal dum non allah goto la amid malikin nas lam do sagata ilahin nas dewetedo hillifabe dewetedo hillifabe gumdin be allah few kanko woni dewetedo nanani ko molida كمن شر من شر الوسواس الخناس من شر كورد الوسواس چوك چوك تنو وإبرد الخناس چود وشود سوك سوك نبير معان كاريكو كنو مادد أياني كاريكو شو جنتو مافو آن أمو يا كاري ننغم ننغم هاجوش بيا عندك الشيطان أعوذ بالله من الشيطان كاري أو كاري واتاكم كبوني كاري ميجر هكو يعني كبوني ننغم ننغم سامي جيمة دمتن بيعوذ بالله من الشيطان رجم وياي واندون ويا أمولو هانجي جيتاك وارتي ويما كبيما كو بوغدي يوفن مج واتو حكيلتن نيني سامولي ما ألغا رو يسودو سامولي ما ألغا رو يسودو سايي جيتو وارتي من الخنا اسود فو سا سيفت لي ال امولي ما ال وصول سيدي دعاء الخناس تشور هو الذي ما غير دا يوسوس من سوك سوك في صدور الناس ابيتي يمب اما سوك سوك تنا ابيتي يمب سوك سوك تنا ابيتي ما ستوي جوني ما انا هكذا دا ودا تتمو le won ñuuma dama yaw jattum kun mo yennum wi ko gujju wi ko jino 15 ma ay baaji mako wi mo ni wi mo ni wi mo ni wi mo ni tanaka won tay won an gadi yom ne dim tan ba pe ngi ko nan rasul allazi wasfi suturi nas mo sok sok day berde yimbe ina nan nay mo fitena nan nan me shaytan yen gorko jinne jen gorko yimbe mu jinne o won ñuuman sa dama ma yeta o yimbe be woni mana ya jeni garo way mal nokadu maaru nyaama hal jen nokadu mana ya jeni yondiyam buddam yara ha kal jeh gaddana dum li monat mana yo yara gaddana dum banana wada defe wi ma wande a dandi kaari rento modi Allah dandi kaari rento modi ay kaari han dum nan min wi ma ko kaari wi jimi defo janna ko kaari nan ko no hay o won neddo lo wi tema ene hal ne nyama yiraani may botali ma nanuma sheedan o ya yiyata dum ene nyum bonoma on yiyata ne jinne en goddo ko jinne goddo ko yi en tagi de do simoji didi mana ya joni e simore adane de yo qul huwallahu ahad yaqul ya ayyuhal kafirun e do timaje nay bul degonilde faami be do haaju fumo de kumtaani mum Allah tan jeno haaju fumo de kumtaani mum Allah sallallahu alaihi wasallam jay de do timoje tetino de kal jidde bul wallahu ahad qul a'udhu bi khalqi wa a'udhu bi nnas so lilima jamma o rendi nanno juude makko didi o janga hen bul wallahu ahad qul a'udhu bi khalqi wa a'udhu bi nnas wa jid o tuta e juude makko o momlare hoore makko o wonay moytude bandu makko ndu fo kala to jungo makko ne yetto ha yetto tekkere o wada non laabi tati e janga ayatal kursi yelal dum ko belen dum ko garde koor o garde koor nani yo Allah renna renna ne Allah dendu en danda ne Allah suran suran ne Allah renna renna ne batuni mo wuri dem beede ustaz batuni mo wuri beede ustaz yalla jabenen kor kamen yalla jabenen nafila men yalla jabenen nafila men yo alla renen renana alla renen renana yo alla andinen alquran ba gandan yo siftini en hen ko majji yo ko jiggino den yo siftini dem jiggino den yo rokku en du sitade alquran jamma e nyalaw masahaj jamma e salah saaj nyalaw yeso no yo no yidil yo Allah hokku en gollirde nyaawoje de yalla hokku en dagnude ko alquran dagn wa Allah hokku en harminde ko alquran harmin yo Allah lamdo o hanu en e shariaaji mudu kala ko yamiri baden kala ko hadi wofet yo Allah lamdo o wad alquran ko duso woyen aduna e lakhara yo Allah wad alquran ko tefano woyen aduna e lakhara yo Allah wad alquran ko tefano woyen den nyaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokku en barke alquran hokku en barke lewru hokku en barke laylatul qadr yo Allah wad en horbe lewru ndu imanan wa ihtisaban yo Allah wad en horbe laylatul qadr imanan wa ihtisaban yo Allah lamdo hokku en tawedini mo wuri be mustaqim wata Allah ban duɗo hande lewru wasande e lewru meɗen de den kawra e lewru kor yo Allah rutto kor e yo lewru kor ka e dow meɗen sarrati baada marrati yo Allah rena rena diine men yo Allah rena rena faggudu men yo Allah men en rena enɗam men yo Allah rena en rena koddigu men yo Allah rena en rena leydi men yo Allah rena en renana ene hilifaaɓe men yo Allah rena rena hilifaaɓe men hilifaaɓe men diine hilifaaɓe men aduna fo yo Allah rena ɗumen yo Allahu lamɗo o maana waɗe ɓerɗe maɓɓe yurmeede koye ɓe jurmoro heeɓɓe ɓe lesɓe enen nene yo Allah hokku en ɗoftaade ɓe e ko Allah yamiri e ko nelaaɗo Allah sallah sallam yamiri yo Allah hokku en ɗoftaade ɓe ko Allah yamiri e ko nelaaɗo Allah sallah sallah sallam yamiri so ɓe jamiri en yo Allah rena en rena en Allah rena en renana ya barkat yo Allah mawnin sukaaɓe men yo Allah mawnin sukaaɓe meɗen Allah mawnin sukaaɓe meɗen yo Allah rena sukaaɓe men rewɓe yo Allah rena ɓiɓɓe meɗen rewɓe yo Allah wurtuɓe e hijab yo Allah wurtuɓe e suuraɓe yo Allah hokkuɓe worɓe moƴƴuɓe julɓe hulɓe Allah ɓene balla ɓe diine maɓɓe Allah hokkuɓe julɓe moƴƴuɓe fulɓe Allah ɓene balla ɓe diine maɓɓe resaaɓe heen ɓe yo Allahu lamɗo o moƴƴinan ɗumen dewri mi waɗana ɗumen barke dañɓe heen ɓiɓɓe ɓe yo Allahu lamɗo o waɗana ɗumen barke ɓiɓɓe ɓe ɓe dañaani ɓe yo Allah rokku ɗumen ɓe dañaani ɓe yo Allah rokku ɗumen yo Allah rena renana en yo Allah rena renana en sukaaɓe meɗen worɓe ɓene kala heen jogiiɗo ɗo jaggi yo Allahu lamɗo o waɗana ɗumen barke kala heen mo alaa ɗo jaggi yo Allah hokku ɗum ko jaggi woto jaggude ko jeeya jagge won noon sagata mo alaa ko jaggi jaggat ko jeeya jagge ɗum noon yo Allah hokkuɓe ko mi jaggi hokkuɓe ko mi jaggi taw kadi ene waɗi yo Allah ene waɗi heen barke Allah waɗi heen barke Allah waɗi heen sutura yo Allah reen yo Allah jippin moƴƴere yo Allah jippin moƴƴere yo Allah funnu moƴƴere e leydi hee yo Allah waɗ moƴƴere e leydi hee yo Allah waɗ moƴƴere dow asamane yo Allah waɗ moƴƴere e yo wuro e ladde danniiɓe ɓe yo Allahu lamɗo o jaañi ɗumen danniiɓe ɓe yo Allah jaañi yo Allah humto haajuuji ɗi yo Allah humto haajuuji ɗi jaañaɓe yo koreeji maɓɓe wayninnooɓe ɓe jaɓɓoɓe ya barke Allah koreeji maɓɓe wayninnooɓe ɓe ɓe yo jaɓɓoɓe ya barke Allah yo Allah artirɓe ɓe ngartira yo Allah artirɓe ngar yo Allah hokkuɓe liggaade jawdi wuro yo Allah hokkuɓe liggaade jawdi wuro yo Allah hokkuɓe ko ɓe ngartiri Allah hokkuɓe ko ɓe ngartiri yo Allah renɓe rena jawɗele maɓɓe rena ƴiiƴemeeje maɓɓe yo Allah renɓe rena fagguduuji maɓɓe yo Allah waɗ jaange humta haaju e yo ɓe ngannduɗaa wayninnooɓe ɓeen yo Allah hokku ɗumen jaɓɓaade wayninnooɓe ɓeen yo Allah hokku ɗumen jaɓɓaade ya barke Allah yo Allah reene reenane rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar wa adkhilna aljannata maa al-abrari ya Allah abrar rabbana hab lana min ladunka rahmatan hayyi lana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحوين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وجاسرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر حمنا ولا رب العالمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك يا رب العالمين آمين اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهتدين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار لا إله إلا أنت اللهم أحسن عاقبتنا في الدنيا كلها وأجرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ونجنا من الظلمات إلى النار وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون بارك الله يا رب سلم وجهك